اب الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اب یہاں سے کچھ مزید دلائل دیے جا رہے ہیں توحید کے اس بات میں، اب الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیا نہیں دیکھا؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ خلق کی ابتدا کس طرح کرتا ہے؟ اللہ تعالی نے جو بھی کچھ بنایا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ سوال ہر دور کے انسان کے ذہن میں رہا ہے. ہمیشہ سے انسان یہ سوچتا رہا ہے کہ سب کچھ کس نے بنایا اور کب سے بنا ہوا ہے. کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا؟ میرا خیال ہے ہر شخص کے ذہن میں، جو بھی عقل سمجھ رکھتا ہو، تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہو، بچہ سا بھی ہو، تو پوچھتا ہے یہ کس نے بنا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، یہ کہاں سے آیا. اور نہ صرف یہ کہ بڑی بڑی اشیاء، زمین، آسمان، چاند، ستارے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. عموماً بچوں کا سوال کیا ہوتا ہے کہ یہ اینک کیسے بنی، یہ گھڑی کیسے بنی، یہ کتاب کیسے بنی، یہ کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی اسی نفسیات کو جھنجھوڑتے ہیں، یہ اسی کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ نے خلق کی ابتدا کیسے کی تھی. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. یہاں صرف توحید نہیں بلکہ آخرت پر ایمان کے دلائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی. پچھلی آیات میں اگر توحید کا اس بات تھا، تو یہاں اس آیت میں خاص طور پر معاد یا آخرت کا اس بات ہے، یعنی عقیدہ آخرت کے بارے میں دلیل دی جا رہی ہے. شاہ عبد القادر دہلوی، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے ترجمے کے ساتھ مختصر حواشی بھی کہیں کہیں دیے ہیں. وہ کہتے ہیں، شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا اسی سے سمجھ لو. یعنی تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ دوبارہ انسان بنے گا، یہ دوبارہ سب کو پیدا کیا جائے گا؟ کہ جس کو یہ سمجھنا ہو کہ دوبارہ کیسے بن سکتا ہے سب، تو وہ پہلی بار کے بننے کو دیکھ لیں. شروع تو دیکھتے ہو، یعنی دیکھ رہے ہو، دہرانا اسی سے سمجھ لو. مختصر جملے میں ساری بات کہہ دی. اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. تم خود پر اپنے رب کو قیاس مت کرو کہ تمہارے لیے اگر ایسا کرنا مشکل ہے کہ ایک شخص مر جائے تو تم اس کو زندہ نہیں کر سکتے، اور آج تک تمہاری مشینیں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے انسان کا سانس آتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ رک جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کیا چیز ہے جو ہمارے اندر سانس لا رہی ہے؟ سوچیں، کس نے اس کو زندہ رکھا ہوا دل کو؟ اور یہ پھیپھڑے آپ کے کون اندر بیٹھا اس کو حکم دے رہا ہے کہ سانس لو، سانس آئے اور جائے، آئے اور جائے؟ کبھی نہیں سوچا اس کا. مجھے یاد ہے جب بہت چھوٹی تھی تو کوئی ہمارے قریب میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا، تو میں نے اپنی پھوپھی سے پوچھا کہ کیسے فوت ہوا ہے، فوت کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے سانس ختم ہو گئے. جیسے عموماً جواب دیتے ہیں بڑے، اس کے سانس ختم ہوتے ہیں. کہ سانس کیوں ختم ہو گئے، سانس کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ پھر مجھے یہ فکر پڑی کہ سانس کی کوئی خاص تعداد ہے، جب وہ تعداد ختم ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آئندہ میں بہت تھوڑے سانس لوں گی تاکہ میں زیادہ جی سکوں. تو مجھے یاد ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے کافی کبھی دیر بعد کا سانس روکتی تھی کہ میں نے کم سانس لینے ہیں تاکہ جلدی نہ ختم ہو. جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اگر آپ ساری کھا لیں تو جلدی ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک ہرس تو ہوتی ہے نا بچوں کے اندر. میں نے کہا کہ یہ میں نے ختم نہیں ہونے دینا، جلدی نہیں ختم ہونے دینا. تو کبھی انسان سوچے کہ یہ جو سانس آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کون سی بیٹری ہے جو انسان کے اندر رکھ دی اللہ نے، جس سے یہ سب کچھ چارج ہو چکا ہے اور سب ایک دوسرے سے اندر کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر انسان زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کو اٹھا لے، اور جب چاہے دوبارہ یہ سارا سلسلہ جوڑ دے. تو تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ خلق کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ اور اگر آپ دیکھیں نا، تو خلق کی ابتدا کسی بھی چیز کی اوریجن کیا ہے؟ چھوٹا سا ذرہ، چھوٹی سی چیز، انسان کی اوریجن کیا ہے؟ کیف یبدی اللہ الخلق، اب لم یرو، دیکھتے نہیں؟ کیف یبدی اللہ الخلق، اللہ خلق کی ابتدا کیسے کرتا ہے؟ کوئی چیز کیسے پیدا ہوتی؟ ایک چیونٹی کیسے بنتی ہے؟ ایک انسان کیسے بنتا ہے؟ پہاڑ کیسے بنے تھے؟ سمندر کیسے بنے تھے؟ سورج کیسے بنا تھا؟ ہر عقل والا یہ سوچتا ہے. تو جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے لیے پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ ایک دفعہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد دوبارہ بھی ان کو بنا لے گا، اور اس کے لیے بہت آسان ہے. پھر سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں غور کیا تو کیا کرو؟ قل سیروا فی الارض، کہو ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو، سیر کرو زمین میں. فانظروا، پھر دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو. زمین پہ غور کرو، کس طرح اللہ نے بچھائی، کس طرح پہاڑ اور وادیاں اور نہریں اور سمندر بنائے، طرح طرح کے پھل اور پھول اگائے. کون ہے ان کا بنانے والا؟ کیف بدا الخلق، کیسے ابتدا ہوئی خلق کی؟ قرآن کے اس حکم پر کتنے مسلمانوں نے عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے، امر ہے، حکم ہے، سیرو فی الارض، فانظروا، کون سا سیرا ہے؟ امر کا. امر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حکم. کس کو حکم ہے یہ؟ آپ سب کو بھی ہے یا نان مسلمز کو ہی ہے یہ؟ سب کو ہے نا، لیکن ہم مسلمان ان آیات کو رٹ تو لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہر شخص دوسرے پہ ہی ڈال دے تو پھر کام کون کرے گا؟ اور اگر ہمارے پاس سیر کے موقع آتے بھی ہیں تب بھی ہم بامانہ سیر تو نہیں کرتے، بامقصد سیر تو نہیں کرتے. نہ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتے، نہ ہم اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، حالانکہ یہ سوال ایک فطری سوال ہے، ایک بچے کا سوال ہے یہ. لیکن جب ہماری فطرت مشق ہونے لگتی ہے، ہمارے دل پہ دنیا کی محبت چھانے لگتی ہے، خواہشات نفس ہمارے اوپر غالب آنے لگتی، تو ہماری فطرت مشق ہو کر رہ جاتی، ختم ہو کے رہ جاتی. پھر ہم نہ ایسے سوال کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، اور نہ ان کا جواب جاننے کی کبھی کوشش کرتے ہیں. کیسے دیکھیں؟ اس لیے کہ اتنی تصویریں ہیں آس پاس سڑکوں پہ جو ہماری ساری اٹینشن اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. ایسے ایسے سین ہیں کہ 100 دفعہ بھی دیکھو تو دل نہیں بھرتا. ہر دفعہ جب اشارے پہ رکتے ہیں تو انہی کو دیکھتے رہتے ہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی تخلیق، اس سے کہیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو ہم اللہ کی تخلیق بھی دیکھیں. دیکھتے ہی نہیں ہیں، موقع ہی نہیں. اس طرح ہم کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی گئی ہیں، بالکل ساتھ نہیں، وہ دور، اور کہیں ادھر ادھر نگاہ نہیں جاتی. تو ضروری نہیں کہ کسی لمبی سیر پر ہی جاؤ. جہاں بھی جاؤ، تھوڑا سفر ہو یا زیادہ، لیکن کبھی اس مقصد کے لیے بھی جاؤ. اور پھر یہاں پر خاص طور پر جو سوال ہے، کیف بدا الخلق، اس پہ بہت سی تھیریز موجود ہیں. کس کا سوال ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کیف بدا الخلق، لوگوں سوچو، غور کرو، دیکھو، جواب دو. کیف بدا الخلق، خلق کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ مسلمان تو جواب نہیں لا سکے، اور لوگوں نے غور و فکر کیا. چلیے انہی کا جواب لکھ لائیے آپ. کیا کہتے ہیں وہ؟ کیف بدا الخلق، 3 لفظ لکھ لیجیے بس. انسان کسی بھی چیز کی اگر حیرت پہ غور کرے، مثلا جمادات میں غور کرے، انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مادی چیز چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنی، اور سب سے چھوٹے ذرے کا نام کیا ہے؟ ایٹم. 19ویں صدی تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ ایٹم وہ ذرہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، اس سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 6ٹی جماعت میں ہمیں ایٹم کی تعریف پڑھائی گئی تھی تو یہی تھی. لیکن بعد میں سب نے دیکھا کہ ایٹم جس کو ہم بڑی ہی حقیر چیز سمجھتے ہیں اور کائنات کی سب سے چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، دیکھو بیکار چیز ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے خاموشی کے ساتھ، بغیر شور مچائے، بغیر ہنگامہ کیے، اس کے اندر کے الیکٹران اور پروٹون جو ہیں مسلسل گردش اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو پھاڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ایسی انرجی نکلتی ہے کہ جو بڑی بڑی قوتوں کو ختم کر کے رکھتے ہیں۔ تم یہ سب کچھ معمولی کام سمجھتے ہو؟ جس رب کا بنایا ہوا ایک حقیر سا ذرہ بھی بیکار نہیں، حقیر نہیں، اس رب کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں اور ان سب میں پھر انسان، وہ کیا ایسے ہی بیکار چیز ہے؟ بیکار اور بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس کو اتنی بڑی عقل جو دے دی گئی وہ کس لیے دی گئی؟ کہ محض اپنی خواہشات نفس کے پورا کرنے کا انتظام کرتا رہے؟ ایک ذرے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز تک سب محو گردش، کام میں لگے ہوئے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اپنی اپنی رفتار سے۔ ایک جامد و ساکت ہے تو انسان جو غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے۔ اس میں سب سے بڑی حکمت جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں توحید کا سبق، یونٹی ہے، ذرے سے لے کر گیلیکسیز تک سب ایک ہی طریقے پہ جا رہے ہیں، ایک ہی بنانے والا ہے ان کا۔ اور پھر مزید کیا ہے، یہ علم والے ہی جانتے ہیں کیونکہ میرا تو فیلڈ نہیں ہے۔ اور پھر کسی بھی چیز پر کسی ایک انسان کا قول یا کسی ایک تھیوری کا ہونا کافی نہیں، اس میں بہت سی مزید حکمتیں سامنے آ سکتی ہیں جتنا جتنا آپ ان میں غور کرتے جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سورت مکی ہے، مکہ کے ابتدائی دور میں، کہ جن لوگوں پر یہ قرآن اترا ان کے بارے میں ہم سب کا خیال یہی ہے کہ وہ انتہائی ناسمجھ لوگ تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسی قرآن نے ان کو کائنات پر غور و فکر کرنا سکھایا۔ اسی وجہ سے مسلمان سائنس کے موجد کہلائے، دنیا کو سائنس سے انٹروڈیوس کرایا، کیونکہ وہ مسلمان صرف نماز روزے کا حکم ہی نہیں مانا کرتے تھے، ان چیزوں کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر مان کر عبادت کرتے تھے، ان پر عمل کو بھی عبادت جانتے تھے۔ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، تو جس ہستی نے ہر چیز کو پہلی بار بنایا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری بار بھی زندگی بخشے گا، نشأت الآخرہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ ابتدا مشکل نہیں تھی تو دہرانا کیوں مشکل ہو؟ ہر کام ابتدا میں مشکل ہوتا ہے، ریپیٹیشن سے تو آسان ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء، عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ، اور رحم کر دے گا جس پہ وہ چاہے گا۔ عذاب اور رحمت دونوں اس کے ہاتھ میں ہیں، کوئی اور اس فیصلے میں اس کا شریک نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، تقلبون اسی سے ہے، آئے ہو تو واپس بھی جاؤ گے۔ وہی اصل حاکم ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کسی کو عذاب کیوں دے رہا ہے اور کسی پہ رحمت کیوں کر رہا ہے، اور اس کے فیصلے کوئی الٹ اپ فیصلے نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز ان اصولوں کے مطابق ہے جو اس نے خود طے کیے۔ اور اگر انسان کو یہ آج سمجھ میں آ جائے کہ وہ جسے چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحمت کرے، تو اس سے توحید کا ایک بہت بڑا سبق اس کو مل جائے کہ پھر سب کو چھوڑ کر انسان صرف اس کا بن جائے، صرف اس کو خوش کرنے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب و رحمت تو صرف اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ ناراض ہے تو کوئی میرے لیے کچھ سنوار نہیں سکتا، میرے کام نہیں آ سکتا. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا انجام صرف اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر میری ساری وفاداریاں اور عقیدتیں اسی کے نام ہو جائیں، اور اس پر یقین ساتھ یہ بھی ہو کہ واپسی بھی ضروری ہے، الیہ تقلبون بھی ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں یعنی عاجز کرنے والے، یعنی نہ تو تم میں اتنا زور ہے کہ زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ، اور نہ اتنی طاقت ہے کہ آسمانوں تک پہنچ جاؤ. یعنی انسان نہ زمین سے بھاگ سکتا ہے اور نہ کہیں آسمان میں چھپ سکتا ہے، اللہ کی گرفت سے بچ کر نکل سکتا ہی نہیں. جہاں بھی انسان ہوگا پکڑ لایا جائے گا، اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اے جن و انس، اگر تم میں استطاعت ہے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ نکلو تو بھاگ دیکھو. تم بھاگ سکتے نہیں مگر کسی زور کے ساتھ، کوئی دلیل ہو تمہارے پاس، کوئی طاقت اور قوت ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. یعنی دوست اور مددگار کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ کہ جو تمہیں بھاگنے میں مدد دے، کیونکہ جو کام انسان اکیلے نہیں کر سکتا عموماً دوسروں کی مدد سے کرتا ہے. فرمایا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے مددگار کہ تم بھاگ سکو. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. فاولئک لہم عذاب الیم، اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اس کی نشانیوں، اس کے دلائل کا انکار کرنے والے، اس کی طرف واپس جانے اور پلٹنے سے انکار کرنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. دنیا میں تو اللہ تعالی کی رحمت سب کے لیے عام ہے، جس میں کافر، مومن، منافق، مفلس، نیک، بد، بڑے چھوٹے سب شامل ہیں. انسان، حیوان، جانور، سب پر عام ہے اللہ کی رحمت، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان کی ضروریات پوری کر کے دے رہا ہے، ہر طرح کی آسائشیں میسر ہیں زمین پر. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. لیکن چونکہ آخرت دار الجزا ہے، یعنی دنیا میں تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن آخرت میں نہیں، آخرت میں یہ رحمت سب کے لیے نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آخرت دار الجزا ہے، جزا کا گھر ہے، بدلے کا گھر ہے. جو کچھ انسان نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہی اسے آخرت میں حاصل ہوگا، جیسے عمل ہوں گے ویسی ہی جزا ہوگی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کا فرما بردار اور دوسرا نافرمان، تو دونوں کو اللہ کی رحمت میں ڈال دیا جائے. نہیں، آج رحمت کے مستحق صرف وہی ہے، رحمت کے امیدوار وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی. کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس پہ چاہے گا رحمت کرے گا. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پہ قیامت کے دن رحمت کرے گا. نہیں، اس کی رحمت دنیا میں تو ہے لیکن وہاں نہیں ہوگی، وہاں یہ صرف اہل ایمان ہی کے حصے میں آئے گی. کیونکہ اگر وہاں نیک و بد کے ساتھ برابر کا سلوک ہو جائے تو اس سے اس کی صفت عدل پر حرف آتا ہے. اور قیامت کے دن کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ تاکہ سب کو برابر کر دیا جائے، سب کو جنت میں بھیج دیا جائے؟ نہیں، وہ تو دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. وہ تو بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے. پہلا لفظ جو قرآن پاک میں آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں؟ یوم الدین. وہ دن بدلے کا دن ہے، یوم القیامہ اصل میں کیا ہے؟ یوم الدین ہے. کیونکہ اگر وہاں بدلہ نہیں لیا جانا، اور بدلے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کاموں کا برا بدلہ اور برے کاموں کا اچھا بدلہ، یہ تو نہیں ہوتا. اگر بدلہ نہیں دیا جانا تو پھر اس دن کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اس کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں. تو اس دن ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوں گے، یعنی محروم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، یعنی ایک طرح کی کامل مایوسی ہوگی. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مایوسی اس لیے ہوگی کہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ سب دن تو ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، اور وہاں کی جزا سزا تو ان کے تصور میں بھی نہیں ہے، اس کو جب مانتے ہی نہیں تو پھر ایسی سوچ کے ساتھ، ایسے ذہن کے ساتھ جب ان کو آخرت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کا حال کیا ہوگا سوائے مایوس ہونے کے؟ اور یہ کر بھی کیا سکتے ہیں وہاں؟ آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ نے اپنی ڈیٹ شیٹ دیکھے بغیر امتحان کی تیاری شروع کر دی ہوں، تو بھی پچھلا جو بھی کوئی امتحان وغیرہ دی ان کو ذرا تصور میں لائی. آپ پڑھ کے گئے میتھمیٹکس، اور امتحان تھا اردو کا، تو پرچہ دیکھ کے آپ کیا ہوگی؟ جو کیفیت آپ پر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ مایوسی کی، خوف کی اور مایوسی کی. پھر جب آپ اس کے آنسر لکھیں گے بغیر کسی تیاری کے، امتحان کے کمرے سے نکلنے کے بعد آپ پر کیا کیفیت آئے گی؟ ہوپ کی، امید کی، مایوسی کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ تیاری کے ساتھ امتحان دیتے تو نتیجہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے. یہ لوگ آخرت کی جزا سزا پہ یقین ہی کوئی نہیں رکھتے، لہذا جب اس بے یقینی کے ساتھ یہ آخرت کو فیس کریں گے اور آخرت میں ہونے والا سارا کام ان کے تصورات سے بالا ہوگا، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوگا، ان کے تصورات میں بھی نہیں ہوگا، تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کر ان کی جو حالت ہوگی وہ ایک کمپلیٹ ڈپریشن کی حالت ہوگی، سخت مایوسی کی حالت ہوگی. اور وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اصل میں توحید کے یہ دلائل بہت چیلنجنگ وے میں دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیغمبر کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، جاؤ خود ڈھونڈو، ریسرچ کرو، گھومو پھرو، دیکھو، پھر آ کر بتاؤ، جواب دو. کیونکہ اگر خلق کی ابتدا سمجھ میں آ جائے تو انسان کا سر جھک جائے، اور جو اس کا جتنا سچا جواب پا لے گا بغیر کسی تعصب کے وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، آخرت پر یقین کر لے گا. کیونکہ ابتدا میں ہی انتہا کا پیغام چھپا ہوا ہے، تو دین مکمل ہو جائے گا. ایک طرف پیدا کرنے والے پر ایمان ہے، اور دوسری طرف لوٹ کر جانے کا دن اور اس کے حساب کی بات ہے. پھنسا ہوا نا انسان، بھاگ کے جا کہاں سکتا؟ اسی لیے کہا تم عاجز کر سکتے ہی نہیں، بھاگ کے کہیں جا سکتے ہی نہیں، پوری طرح شکنجے میں ہو، سبمٹ کر لو، سرندر کر لو. دیکھیں قرآن کس طرح تبلیغ کرتا ہے نا، اور ہم کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، تو ہے فرق آج کے مبلغوں میں اور قرآن کے انداز تبلیغ میں. مکی صورتوں میں یہی انداز غالب ہے، ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی پختگی ہے. اب دیکھیے کہ تبلیغ کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب تک ایمان نہیں کسی کا جاگتا اس کے اوپر دین کے احکامات چل ہی نہیں سکتے. آج کے مسلمان تبلیغ میں یہ نقطہ بھی مس کر رہے ہیں کہ ایمان کی بات کرے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین دلائے بغیر، آخرت کا حساب کتاب کا یقین دلائے بغیر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھے بن جائیں، اور یہ ہو نہیں سکتا. ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر اس کام کو، اس رکوع کو یا ان آیات کو، تو کتنا فطری انداز ہے. ایک طرف ہسٹری کوٹ ہو رہی ہے، ایک طرف دلائل دیے جا رہے ہیں، عقل کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف کائنات دکھائی جا رہی ہے. لیکن ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر آج مسلمانوں نے تعلیم دینے کے جو انداز اختیار کر رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو کس طرح پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں؟ اور اگر اس میں کچھ بہتری ہوئی بھی ہے تو ہم اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ مغرب کو دیتے ہیں کہ انہوں نے جدید طریقے ایجاد کیے ہیں. یہ جدید ودید کچھ نہیں، یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے. بس اتنی بات ہے کہ انہوں نے عقل استعمال کر کے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اور ہم نے ریجیڈیٹی کے ساتھ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم اگر آپ دیکھیں، کہیں سوال کرتے نظر آتے ہیں، کہیں ڈرا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کچھ چیز پریزنٹ کر کے دکھا کے بات سمجھاتے ہیں، اور پھر خود قرآن کا دیکھیے کہ کس طرح سوال اٹھاتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہماری عملی زندگیوں میں یہ سٹائل کہاں ہے؟ ہے ہی نہیں، اور پھر بھی ہم عالم کہلاتے ہیں. وہ لوگ تو انکار کرتے تھے نا آخرت کا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اور جزا سزا کے دن کا. ہم مسلمان کو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ یقین رکھنے کے باوجود ہم ان چیزوں کے لیے نہ پریشان ہیں، نہ ہمارے اندر وہ یقین کی کیفیت ہے. جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بچپن سے جو ہمیں دینی تعلیم ملتی آ رہی ہے، یہ ہم اپنے ایک دن وہ سنتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، اس کو ہم نے اپنے میں لے لیا. ہماری دینی تعلیم ہے کیا سوائے چند رٹنے والی چیزوں کے؟ اب بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو چند دعائیں سکھا لیں، رٹا لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سارا دین ان کو پڑھا دیا. ان کی بھی سوچ نہیں ابھارتے، ان کو بھی غور و فکر کا سلیقہ نہیں سکھاتے. ٹھیک ہے، رٹنے سے بھی دماغ کھلتا ہے، لیکن وہ کس لیے کھلتا ہے؟ شر پھیلانے کے لیے. کیونکہ بہت دفعہ ہم صرف رٹ کے اس کے بعد کچھ غور و فکر جب نہیں کرتے، دماغ تو تیز ہو جاتا ہے لیکن وہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟